Yo, yo, yo, yo. Jedni mają luz, ogród dupy i mango. Inni życiowy blues, syf i criminal tango. Leżę na wyżę, w adapterze idę na Santor. Pytasz, czy w to wchodzę, mówię idę na bank. To bo to opinia kantor, gdzie liczą kanty. Więcej buddy i mantry zamiast wody i fanty. Nie chcę nudy i mam styl i nie krzywy i pusty. Toryn żywy i tłusty, a nie chudy i martwy. Jestem rewolwerowcem, mam dwie duże spluwy. Tego nie kupisz, nawet za dwie duże stówy. Miałem obsuwy, przyznaję, kto jest bez wady. Lecz kocham muzykę, to jedyny związek bez strady, jaki znam. A ten krążek spod lady dla was mam. Gram i realizuję plan. I nagrywałbym nawet wtedy, gdyby w oknach powypadałyby wszystkie szyby. Gram na serio, nie na niby, co? Niby nic, a jednak aż tyle. Teraz patrz, to paraliżuje twoją twarz. Tak jak wylew, myślisz, czy ten typ pomilczy przez chwilę. Tu i tam mam wilczy bilet. Mam wybylcze style, ich nigdy zliczę, ile mam. Mam, napierdalam. To DGS, PDG, sprawdź górala. To DGS, PDG, sprawdź górala. Wiesz, że to u nas jest, to co dają ci ulice. Bo to tu przyjdzie też, jak widno kręgu w obliczu. Ja tobie daję to, co dzieje się tu siłą Boga. I żadnych słów, żadnych słów, żadnych słów nam nie szkoda. Jedni mają już piękną willę i basen, inny krew pod i kurz, gównianą pracę i chatę. A ja zimą czy latem jestem tu z moim kamratem. Urodzony by być graczem i nie inaczej. To wszystko ma cel, być może kiedyś go poznam. Kocham ten hip-hop, kocham ten Poznań i tylko to znam. I może doznam jutro olśnienia i zmienię punkt widzenia. Zacznie się dziena, gdzieś zniknie wena, gdzieś zniknie scena. Niczym gladiatorów arena, zostanę z niczym, nie doszukując się przyczyn tego. Przy czym to wszystko przestanie się dla mnie liczyć. Może teraz robię rap dla ulicy i wożę się wśród betonu, nie wśród czterolistnych koniczyn. Choć szukam szczęścia, biorę co jest do wzięcia. Gadam bez przegięcia, to musi wyjść jak tęcza po deszczu. Choć wokół mnóstwo przeszkód, król wszystkich wieszczów nawija. Kolejny rok mija, kaczor mieszczów, po nie w strugach deszczu. Wiesz, że to u nas jest, to co dają ci ulice. Bo to tu przyjdzie też, jak widno kręgu w obliczu. Tobie daję to, co dzieje się tu siłą Boga. I żadnych słów, żadnych słów, żadnych słów nam nie szkoda. Ja mam. Jedni idą na jakość, inni idą na ilość. Jedni mają gram, inni kilo. Jedni żyją, inni giną. Jedni otwierają wino ze swoją dziewczyną, a w tym czasie innych powiną. A kiedyś nogi się powiną tym skurwysynom. Wiesz, ja tylko spełniam swoją powinność. Tej kultywuję swoją odmienność, a tą pewność daje mi ta wierność zasadą. Jadą, chłopaki jadą z polską bragą, swojską ragą. Idą prostą drogą, moi ludzie mi pomogą. Wiem na pewno, moi ludzie są tu ze mną. Co? Ciągle jadą, chłopaki jadą z polską bragą, swojską ragą. Idą prostą drogą, moi ludzie mi pomogą. Wiem na pewno, moi ludzie są tu ze mną. To PTG. Wiesz, że to u nas jest, to co dają ci ulice. Bo to tu przyjdzie też, jak widno kręgu w obliczu. Ja tobie daję to, co dzieje się tu siłą Boga. I żadnych słów, żadnych słów, żadnych słów nam nie szkoda. Ja mam. Wiesz, że to u nas jest, to co dają ci ulice. Bo to tu przyjdzie też, jak widno kręgu w obliczu. Ja mam. Ja tobie daję to, co dzieje się tu siłą Boga. I żadnych słów, żadnych słów, żadnych słów nam nie szkoda. Ja mam. Siedzę otoczony ciszą jak Robinson Crusoe. Za oknem obraz z kliszą Poznań.